poto nona maboko Kombo na yona monoko Kala leli yo mama Nakola na kaka yo e Kisika nyoso na kendaka e Kombo na yona monoko Kala lingi yo mama Longola nga iso ni na miso ya bato Sheridama Longola nga kasiro bako na litama Papi soto Talanga ina tondi na maina miso Oh papa Okozonga kisasa mokolo nini sodolo e Ngaina we, ngaina sangwe ngana we Ikolo na yo mondo, o condo sotto e lo è.